فصل افعال القلوب دا فضل شه یو بل تفصیل دا چې په تفصیل سره افعال په دوا قسم دي یو بل افعال قلوب څه ده کنه افعال او بل افعال جوارح څه ده نش افعال قلوب او بل افعال جوارح څه افعال قلوب هغه ته ولا شي چا تعلق څه سره لري د رسل تل لري د نه خبرې شي څه کنه او یو افعال غیر قلوب دي افعال جوارح څه کنه چا دې نه جوارح نه څه سازه لري هم یې دو څه نه یو شنه چې دې ستر دي نه یې غژنه هم د خپلې په دې نه په دې کنه هم دا چې نو به دې کنه هم دا څه ویا چې ارکه چې مطلب فرشت دي بیان دي افعال جوارح نه دا ورته بیان دي چاو نه بل نه څه کنه نه چې موږ شي کولای بیان دي چا څه دا افعال قلوب ده څه دې کنه دا افعال قلوب زونه مستقل احکام دي څه کنه اده دې چې افعال قلوب هم څه کنه افعال قلوب ذکر ته ویو به کنه هم چې دا چې موږ څه دا تعلق چا سره دي دې فعل څه دې سره سره دي وسه درې دي چانه دې زونه چې څه کنه دا افعال قلوب ده ته ویي افعال شق او یقین ده ته ویي څه څه افعال شق او یقین دیکھنا زکه چې زنه د شکت پر رکنا شکنا مراد ځان ده تیشو کنه زنه د چاله پر دي زنه د پر دي زنه د چاله پر دي یقین نه پر دي دیکھنا نو څه کفال شکو او یقین یا بیت تیشو دایو چې علمت و ظننت و حسبت و خلت و رأيت و وجدت و زعمت تیشو کنه دا فعل قلوب دي کین علمت ظننت حسبت خلت رأيت وجدت وزعمت دا څه بر وښه او څه ده کنه دا په دې شه دا ظننت او حسبت او خلت دا علمت نو ماته وا دا بار نه ده کنه ظننت حسبت او خلت څه ده کنه دا به که شپ کو دې غندې پورا دي څه ده پورا دي و دا علمت روخلا و دا رأيت و دا وجدت دا دره دا دي چا ده پرا دي؟ يقين ده پرا دي دا چا ده پرا دي؟ يقين ده و دا زعمت دا مشترك تا دا دي غير شك يعني دي زند پرا سي و دي غير يقين ده پرا فال سي زانه تا سنه نزو تا كي دها نكت چه لتري دي غالون دي چه علمت و ظلمت و خسبت و اين هر سي برا يقين استن دي لتري دي خانه دا سعينو دي چكين دي خانه تشوا دا چې موږ به وکړو دا دین ته دی چې نه پرسته دا ځنن ته وحسبت دا چې دا پرسته دا شته پرسته تشوا کنه او دا وسه خلت او رأيت او وجدت دې سره کې چې هغه یې هر څه برائے شک سند دا چې دا پرسته دا شته پرسته دا صحیح نه دی چې موږ به وکړو څه په دې کنه نه نه تو علمت او رأيت او وجدت تشوا کنه دا چې دا پرسته یقین ده پرادی و ظننتو حسبتو و خلتو ده چا ده پرادی ده شک دیدنه ده تو ده گمون منامو ده گمون میده گمون میده گمون میده تیشوه کانا و ده زعمتو مشترکت تیشوه کانا اچھا بکی ده چه دو تکی ده تسی غیر متکالیم تر تبیدو که کانا مزی متکالیم تر یه دینا مراد تکن دیده خالا دل خصوص ده سی غیر متکالیم دی مراد تبیده کانا ده ها موزه کسی هیده فعل مرادی کده مزیو کده ها مزاره دی دا کنا کارمزیو کدی چاہ دی دی مزاره موتا کچی کنگو پیدا کنا سیخه دی دا فعل مراد دی و تا بیر بس دی غیر وحیر متقلم سر زکا وکڑو پیدا کنا چه سرائی آر سرائی دا خل زف و فعل آر زود خبری چی کنگو بس پنیز بخوا چاہتا فعل دی چاہتا ازر دی بلتا کنا بیر دی نیزه کا تکی غیر متقلم سر زکا وکڑو تا بیر و نا وکڑو تیشو کنا چهار سلائی دفتر زب و فیل آزد آرفی من ازباس را چاہتا دیوی چه وحیا افعال و دا چه کن دی افعال کلوب چه دی دا افعال دی تدخل علی المتدائی والخبر چه دا داخل رجب متدائی تو تیر کنا یہ دیا مدخل سوا جملہ اس لیا بزا چه و داخل رجب پچانو داخل رجب تیر کنا دیوی چه فتون سی بوہما بیا نصر در قویدائی ایخ دواری تا تیر کنا فتن سبو جنس دیر کر اسے ایک دفعہ لکل گھوما چاہتا اے متداو خبرت علی المفعولیت بنا بر مفولیت میرے کھانا کیا مبتدا مسئلہ اول کو وہ خبر تھا مقبول ہے ثانی کو جسم دیا نو عالم تو زیدن عالم ہے نا اصل زید العالم ہوں سر تو زید عالم مبتدا خبر ہے میرے کھانا یہ چ عالم تو پتہ خیر کو عالم تو زیدا عالم جسم دیا اگر زیدا مبتدا اگر مقبول اول شو خبر مقبول ہے ثانی شو ہو گیا مقبول ہو سکے جسم دیا منصوب ہے نہیں منصوب ہے جیسا کدوال تھا اس منصوب شو تشوا کھانا دایو چې والم خو شت ان له حاصل افعال خواص ترې کنه چې په څه چې په تکلیف سره دی افعال د پرچا په لکه لب دي خواص څه دي نه خواص دي چې خلاص دي دي په دې پر خاص دي احکام خاصه دي یعنی را افعال هغه نشته ترې کنه بل له حاصل افعال د خبر مقدم ده ان د پر ود خواص نه ده نه ها څه موخر ده نه ده کنه ولته آ کن کم دی ویچ مین ہا دیکھا نا ویچ آ ہائی وا خاصا خواص جمع جہ خاصا تم دو ہاں دیکھا نا آ ہائی وا خاصا دے خواص نا آداد اللہ تقصر علی احد مفعولیہ چے اقتصار او اکتفا نشی کدل پائی وہ دے مفعولے نے دیکھا نا پائی وہ دے چا دا کپریا دا ہتے سو نا چے دا نشی کدل کی مثال کا دا علم تو دین عالم نشی دا دین خزف کے عالم ذکر کے یا عالم خزف کے دین ذکر کے تشوا کھانا ہاں ہندا حساب دیکھیں گے بے خلاف باب آتے ہی تو بے خلاف تھی چاہ کہ باب دے آتے ہی چی پیشے گے کہ اکتفا وہ اکتفا تحریمان دے جائز ہو ہنو جائز نہیں چی فلا تقول تفریق کو پدے بونے ہاں اللہ تکسر علا احد مفولیہ ہم پدے مجھے تفریق کو فلا تقول بلا تنشر بلا چی علم تو زیدن یا علم تو علمان لا تنشر بلا زانے پر اور وہ نشر بلا قریم واجہ تا وشاری ہو خبر خبر چپ حقیقت سے مفہول دا مضمون دی جملے دا نمایتا بھی دیکھا نا حقیقت سے مفہول سے دا لکہ مثلا سے چی عالم تو زیدن عالم یعنی عالم تو علم زیدن سر کہتا بغیر تقسیم یو خدا شو تو جو خوبی دیکھا نا ہاں ہاں خوبی دیکھا یہ میرے یہ سوزو خوبی راو بخشی بانی سای و گوڑی سوزی بانو نمیش پر شدن میشه یو ایسا سیکا سن تالیبان جی ہوں یو بانی سای تالیبا سارا یو ایسو دا دا پوچھ رہی واما سالا بے تیرا کرا بگو ہوئی چے چلو یا خیر بلے مسالے تا گو بشتو خانو بے دیکھا چلو یا خیر یہ بانی سے طالبہ تھی جو سوچ رہے تھے تو ہم اطلاع بھائی چلو یار سے دو تو خدا نہ دانے چی جلو پدے ہو بھی رہی ہوں تو جب مرشہ خیر لگ جی دو تو چنا کا سام بتا دے دادا مطلب دینا دا داما جی چلو پدے ہو نہ تو دے مرشہ بھی سارا کسی مرشہ بھی دوسر نہ ہو پدے مکہ سلے دانا رہے چنا کا سام بتا جا مرشہ دیر آت لگ منو دا بے بغیر تو تشے دی میر پریا خاطی کم دی زمن مخشے تو تک نسکت دی صدا بچے مخشے چنے تو کو مخطب آیا تھا سارا کچھ دے دیکھانا دیر مخشے تو بغیر تک نسکت دی دو تو اچھے رشے جمعی میں جویائی نا تا غیرے تک نسکت دی تو پتا تک نسکت دی مخصور رہے دو تا غیرے تک نسکت دی دیکھانا وہ بے دیکھانا رشے جمعی میں جویائی نا پس مطلع بے دیکھانا خدا مخ مخصا نوکی چھتا مخ مخصا سنو خطا تو دو تک نسکت دی سکتا پریش پریش نو یعنی دو شر جمعی لوڑو دیکھ یہ گانا تو سخیل سے گانا یعقوب خان میں سے اریر وہ گانا میں وہ رضا خان موری یہ نہ پسی سے مٹ سے بھی کرا ہو تشم مٹ ہوگا راستے جتنے جی بیا ویر بھی مور سو غریب بیا مڑا سو جتنے جی پدا مصاف نہ پدا غاستے جتنے جی بیا پوتے سو بیا بار نظامیت رو بولو احمد شاہ مولی بولو بانی سائے وہ اگنا شریف کو جتنے جی وہ سیور زمانہ بولو آگا چکنو بیرے گانا نه پرې شو وچې تیز دارټ تیز تیز دارټ په لور شي بیا پښتنه زنه شو نه کړای وو به دې کنه هغه سنوکتا دې دا ها اختر جان موجود ده دې نه خوښ نه ده ایسو لو حدیث ته راشه مرکز تامیش ای غنا چې نه شری کړی دې به کنه ای غنا چې په خاص په پرې شو چې خپل یاسه زنه شي نه را پښتنه کوي زنه غلای په خالي موتر که صدر تشریفه مستثنه با تشریفه پروچیت میگه نفر امیر مشاوشه گیمباته دو گیمباته دو رات ایتا گسار از نیموش پشین مزاغازی رات از نون تکرار تا به بحاتی مصابات سر بیر نفر نا مستثنه شدی کنده نپی اون ویسا را تیر کلو ویچی بیار سارا تیر کلو بیام ویسا را تیر کلو ویچی یارا نپو فیان درام واوت چې د خالص خارې شي څنګه دي بوته ده کله نو خو ته خلاصون ته سمټو نه نه دا څنګه راځي سمټو دا واه کلا په ځای دی نه دا تا چکل په مخې په وېشتو دا چې زه خارې نه چې ته په بده راکته په وېره زه راکو بیا ورا وې دا چې څنګه خیر سره مرا ورسې روړې شي کې دي چې زه په تیرې دې چې موږ دې امیش کې دی ولا نو وطنې به لږه تا ول چې دا سبا سره بیا یې پته کېږي نو ته تیار نه یو تاسو بیا ته وې چې د تیا یا چې د سبا سره نه پته کېږي مو چې بل هغه ځکه چې باندې تلوړنی چې د دې نو مطالعه کته قرار کوم دا یو رول ته ته یو رول دی دا د امر کوم نه چا کوي وایي تاسو نو ښکارا شاخ یو ته څه وایې مو ته واخله تل کاوه یې سارا شیرین یې اوف سارا یو محمود باندې نو سا ومنها وزن دغه خواصنا اجواز الالغاء اجواز دغه دلغا دغه ځاله څه کړه الغا تمام ابطال د امر لفظن و محلن سر که ده لفظن و محلن این لفظن و معنان چه تشوه که نه چه لفظن یا عمل نیو کرا دینا سب دیتن دیم و معنانا تشوه که نه خدا کلا ازاد و سطط تره که نه آواتی تیوی پلمان شه روشی ایچا نا جمله پلموتواب خبر نده ایده پلمان شه روشی نخو زیدون زنان تو قائمون سر که ده قائمون اینه گورا نفی دنگه در دا تاویلا شد چه زیدن زنان تو قائمون چه نفی دیر کو بیده نا ویلغا جایزه دو جواب خبره دو بیده نا چه ملغا ایتی چیتن دی عمل نبشر کو زیدون زنان تو لفظنا ملغا ده این عمل نبشر کلا لفظن دامانا و معنانا چیتن بنامانا دامانا چه دا مقولین زیدن متدادا و قائمون سر چیتن دی خبر ده و دا زنان تا پلمان شدات مانا ده فی زنی سر دم زیدن قائمون فی زنی زید بلو دمو فکم ہوشه لفظنا ملغا ده این عمل نبشر دینده صفا و معنانا چیتن دی بده تشفه که نا من ذکر من نی رامو کنده او تا اخرت یا دای بلکو رفت شید دا ځاله جمله نه دي اې دې نه بالکل وته شي نو خو زیدون قائم زنان تو بل غادي کنه ما ها څه په دې سره عملي نه دا کړی لو زنا و مانو اې دې دا هم چې زیدون قائم فی ظنی دا په ځنه خو مغانو غړي نو خو نه غړي ته وي غنه کړه په دې دا نو کوردا دې دې خاصه دې دې نه نه نه را خاصه دې کومه پرې کنه ها اکه افال کته مان څو شي دا هو شي دې ها متاهر شي دې پرې کنه ها هغه عمل کو دې ای یا کا نعبد فرد دا ای یا کا نه نه بنه متاهر دا کنه دې بالکل واسه مفعول را کنه مفعول ها یا زیدن ضربت دا ضربت بالکل ما هر دا کنه او دې مفعول دا کنه ال غانو دې زیدن ضربت ویا تشوا کنه زنه و منها وزن دغه خواصنا اعداد ان حدا افعال چې دي سره کنه تعلق سره کنه دا معلق ګرځول شي سره کنه معلق ګرځول دا معنا سره کنه چې دې باندې دي عمل نه سره کنه لفظن عمل نکو جتنی ہو دے کنا و مانن یا عمل کلا ویسا کن چا مانن اگا جز این ندی ہے جز این جملے متضاف کرن آئی سرائی مفولین وی مانن یا سرائی مفولین خلقن یا عمل نیوی پشے کنا الغا دا معنی چې ورغلو معنی وای کنه و الغا دا معنی د حبل تعریف څه ده کنه چې دا عمل لغونه تړلی دی څه الله زیا معنی اصلي لغونه معنی دی به څه ده و معنی څه دی کنه آی مفعولین وی تشوا کنه دا وی چې و منها انها تهلق ا بل چې دا فرض معلق غو چې دی عمل نه و کلا اذا وقعت او چې دی وقیا شي قبل استفهام مشه دي کنه ہاں دیکھے خرچے ایسے بھامنا نخو عالم تو ازید عندک ام امر سوچ دیکھے ہاں اینے تو دکھے دا علم تجھے میں پہ دیکھا نا پتا زید شی پتا عندکا شی امر مدہ فرقہ کرا دا زید المعتادا دا و دا امر عمو دا خاطر دا پتا زید مجھے ہاں مطفن لے سرا دا مطمئن دا معتادا شو مرکل عندکا تے شو خبر شو ہاں ثابت عندکا تے نا کائن عندکا بلکل عمال اندہ پشکل دا کذا کرا دا پشکل ودانه وقبل النفي ومشهد خلف النفي نحو علمت ما زيد في الدار هلنا ده خلف ما انا مشهد الله لك انا وقول ما علمت كان علي فزيد في الدار شامان بك اكرا كان ده سنجد بلا علمت ما زيد في الدار ها لك انا وقبل العلم ابتداء ومشهد العلم ابتداء نجيز مدي علامة تكيد سدا نحو علمت لزيد منطلق لزنا ما كالا نيدا كالا نعم كالا وجہ دارو چې دا دې دې نه چې موږ روشي چې کوم دې خرڅه ته مهام او خرڅه نفي وده لامه تقیدیانه څه ده نه د دا چې معلق ذکر روشي لفظان څه ده نه چې دا ها څه ویل دي چې دا ها حروف شي دي څه ده نه دا او تقاضا ده سره ته کلام کو څه ده دا څه کلام شي کنه به ده دا تقاضا ده سره ته کلام کو فیر اس کچری براسي وي عمره ده نه چې تا ما ذکر کړه مثال د پوسو وغه نو قالم تو ازیدا عندك امر ها ازیدا امر د دا خو د حمزه د زما صدر په څیر شو شو پته د خپل باندې جملې شو لا کنه ولا ها خو خلان کدا پتا ځا ځا کو څه درته دنګ غلې ها به دې دا ته وګړو نو خاطه وګړه ها چې دا ته وګړو سما چې لفظ ځنیې وکانا ای دغه د خرته ته ها مل خرته نه ها ای دغه له حاضر وګړو څه وګړو لفظن دامنا چالیم تا تک عمر شباب شد مبادا شد اما نکل بید چا ما نکل بید کنا علیم تا ازیدون عندک امرم دا حت زبان دا جمله نمشه بولا بکن دارو غلا ایک داری جمله شو بولا بکن فدرت بطیل نشو خب بطیلی شو دکت چه زیدون متدا و دعین تا سای جکن دی خبر دامو هم تزده کنا فدرت بطیل نشو جکن دی بدن لدای دای بلا شدی دکت جمله بنا سای جکن دی فصار جمله شو غلا جکن تشوه کنا و معنون دا فدا چه معلوم دا زیدون عین دا کمبرون سدا معنون دا مخول دا چا دی پارا دی لالیم دا پارا دی دی زین ایتی کنم دا مخول اول دا و دا عین دا کاسا جکن مخول ایمانی پی کے بعد سر کدا ایمانی پی کے بعد جکن پی دیتا نا آپ پی دزل احاد ہو شو جن ہن پی دیتا نا نیدہ فرد پی بعد سا با یہ چاہ لے احاد ہو شو دیکھنے را پور دی جن دی چه صدار دی بطل این لفظن دی پچا مدر دخل دی کچھ ملا دا دے اور داخل دین دے وہ ایمانے پہ تے بارتا جب حالے بھول بے لہا دوشو چھے ایمانے پہ تے بارتا سای دا مبارا ومنہا وہ یوں بھر خصوصیات دے خصوصیات دا پھالے بھول میں دادا چھے انہا وہ یہ سانا تو پتا کی سرا کسا دادو یجوزو ان یکونا فائلوها او مفولوها ضمیرین ہے دے دادو چھوی فائل دے ہے وہ مفول دے ہے ضمیرین سے ہے دعا ضمیرہ کو متقل مرحوم متصل مرسوب لشيء واحد دي پردي وو شي چې وی فایل دي څه شي مفعول اصلي دي دا نه لري ځنی متصل دي نه نه مرحوم متصل او نه مرسوب متصل اچا ده پر اي وو شي دي پر شي دا د ري خصوصيات ته نو ګور نو علمتني منطلقا علمت د تون زمير نه ها عند مرحوم متصل لا او دا متکلمون آزده کنه او دا نیشه دا یه زمیر سده دا منسو متکلم دا زمیر متکلم دا کنه کنه دا این دا پدیشه جیده علیم تو نی منطلی کنه او دا نیشه بزنن تو که سده کنه زنن تا که دا تا زمیر مرسو متسل دا تا پایل دا و دا کار زمیر مرسو متسل دا دیشه دا پنیر خالی شده سنشه پنیر شده سنشه بیلا چه زرب تو نی زرب تو چیتو سنگا چیفا پہل مواثر یا حسر کو شکو میں دیکھانا وابل متاثر یا حسر دینا قبل دی وہ مواثر کو خیر دیکھانا متاثر نہیں ہے دیکھانا بے دو دخل چکن دی بے دیکھانا چرا دی کہ ضرب تن دی بے دخل سے شو پہلا اہا متقلم شو مخولا تک شو اہا متقلم شو دیکھانا وہ خواہیت نور لکھ رو اے دیو انہیں پیشے بے دیکھانا میں دیکھانا چاہ مخول دیسے زہر ہو رہے ضرب تو نفسی والا نفسی چکن دی اے نفس سخت چکن چیش وقت نا ایک وہ پہل سیکھ شو اور ضمیر شو اور مقبول سیکھ شو اس میں زغیر شو اس مغیرت رو لوگ آتی نکو بھی ایک وہ پہ دیکھ شو پہ دیکھا اندہ جائے گا دوچھے دوار ضمیر علم تو نہیں منتا لیتا نا پہ دیکھا نا ویلے زکا ہوا جدو چی پہ حقیقت سے خدا دہا یہ ضمیر سے دا مخشے یہ ضمیر سے دا مقبول دا نا سکتے دا پہ حقیقت سے خوئی مقبول سکتے دا مضمون تے چھولے جملے رکھیں گے ہم عالم تو نہیں منتظر لیکن حقیقت سے خواہ مرمو محفوظ سکتا عالم تو انتلاقی سرکے مضمون دا مانا چاکی مستقی پسے ایک آمار مضرر وخلا ای بلتا مضرر تھا منتظر لیکن مستقی رہتا نا ای دا مضرر خواہ انتلاق آئیے زمین متقلم دا تکا مضرر تھا جنگی عالم تو انتلاقی من ذکرہ نی پہ حقیقت سے مقول آغا جنگی نخواہ خوندہ جنگی یہ زمین دا خود مجموعات سا جن دی لا مفول دا سنو دا دیکھا نا نیتو دا کدا سنو سیولا سیتو دا که اکمال زمین دا خیر دا اشادو ہم دے مفول دا جن دی دکا چی دا حیر زمین دا پاکتیات سے مفول ندا مفول سیکتا دا مجموعات والے جن دی مضمون جملے دوالے جن دا خود دا دیکھا دا بلا خبر دا دیکھا چی دا افعال سلی دا پوس افعال دیکھا نا دا جتنی پہ دیکھا نا یوکو یقین دے پورا سی وہ یو دے شکت پر سے جاتا نا ہاں دا جاتا نا یہ نظم دے پورا چنگی خدا زنہ ایدینا مصیبہ دے غزمن و دے یقین مصیبہ پندر مانے مدار سے پچھا مدار سے دا پی مانے مدار سے روشی دے آج شریع مطابی یو ما خول تاری چاہتا ہے اگر پر شکت بے اخلی قلوب نرشو اپلی قلوب چیوی آہا دنو اخلی قلوب دے جاتا نا دے اخلی قلوب نرشو دے دے مخول چاہتا کر دے جی مفو غام اپو سو ٹھولو اپا لکو میں علم تو بدا مانا کہ چی مو یقین دا تشبہ کھانو رائی تو بدا مانا کہ مانا رد رد سلبی مراد دا چی یقین میں دا وجد تو اصرح من دلے تولا شی یہ دیا آدم چی یقین میں دا تشبہ کھانو ودا زنن تو دا مانا چی گمون میں دا خاصیب تو دا مانا چی گمون میں دا خیر تو دا مانا چی گمون میں دا لانے ذاکرہ از عام تو پدوار شدہ گمون منام درسی یقین منام درسی اے سو شدہ وی چھو والا بوش جی انہو قد یکون چھے کچھ شان دارا چھے کلا کلا وی زنن تو بے مانا اتہم تو مانے چاہ سارا دی یو آپ مانا دی گمون سارا دا یو مانا چاہ سارا دا کہ تو حمد سارا دا سرکے سرکے سرکے زن تو زمانا دیکھا نا انہی زنن تو غیدن انہی اتہم تو غیدن چو تحمت میں لاؤ بچا مدے والیم تو بیمان عارف تو والیم پنائی چاہ سارا والو دا عارف تو جن دے یہ پیش اندلے سمانا مدے یہ دی یقین پنا مدے یہ تھا یہ پیش اندلے سمانا مدے دا عارف تو دا علیم تو دا فرق تا پھر دیکھا نا چی پارف تو سی دا مطلب دا پھر دیکھا نا چی آ پیش اندلے پر زون دے خیشی سرکے عارف تو سیدن تو زون نے سید پیش اندلے والین تو سیتی تھی مثال کا آج شیدا مانا کہ بدن غیر پسند ہے بولے تھا نا ہم لگا دیوس پسند ہے تو اسی پتہ رہا علم تو غیبن یہ غیر تو غیر پسند ہے نا صفت کے علم سر پسند ہے صفت تھا سر یعنی پتہ تھا صفت علم پسند ہے آج جتنی بولے وارت تو زمانہ خلاص ہے تو زون عرب تو زین تو زون میں زل تو پسند ہے چیز آخر تنی رہ دے تنی رہ دے چیز تنی کلی دا چیز چیز پتا نا والیم تو دامن چیز پزن پر پر زندن نا آپ پر زندن ایسا دیو غصف پتا شے کن بے دیتا نا دائی چی ورہ ایتو بیمان افسر تو ورہ ایتو چیز مرا ایسا سا رہا یہ سر گیری دلے اپنے کوئی بے ناشو وہ وجد تو بیمان افسر تو دالا تھا وہ وجد تو مرا دیتا تھا اے مندلے دو برشو بیشی چیز ہم دے چیز برشو آشائی سکے ہیں میمے چیز ہم دے دوی چې په دې کې چې په دې باندې موږ روشي فتون سي موفول واحد فقط بدانه سره کې موفول واحد فقط څه ده نه فلا تكون سينه من نفال قلوب څه ده نه لا سي تعالی یادو زکه موفول واحد ته کوي چې نیوی دې په دې واسه ده فال قلوب نه لا فال قلوب نه نو څه فال قلوب مو خلو کړی دي او دا به فال مو خلو نه شو چې نه کنه ده نه نه دې باندې چې موږ ته نه ده یو مو خلو دې مو خلو نه نه کړی څه ښه نه نه ځکه